Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan çok da mutluyuz. Bugünkü konuğumuz, hemen tanıştırayım sizi, Sayın Levent Yılmaz, sinema sanatçımız, tiyatro sanatçımız. Levent abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülkü. Levent Yılmaz'la bugün yakında kaybettiğimiz, henüz geçen hafta kaybettiğimiz yazarımız, devlet tiyatrosu sanatçımız, emekli sanatçımız Kemal Bekir'den söz edeceğiz. Kendisini anacağız eserleriyle. Ardından haftanın günlük sanat olaylarından belki aralarda söz edeceğiz ama ana konumuz Kemal Bekir olacak. Programın sonunda da Levent Yılmaz'ın seçtiği bir şiiri size sunacağız. Şimdi Levent abi hemen şöyle başlayalım. Bir defa başımız sağ olsun. Gerçekten çok değerli bir insandı Kemal evet, abi. Evet, çok efendi, çok değerli. Çok değerli bir insandı. Evet. Devlet Tiyatrosu'nda daha henüz emekli olmadan da ben de çalıştığım zaman yani hemen AKM'nin kafeteryasında hemen her gün otururduk, sohbetler konuşurduk ve bizim için çok büyük kazanç oldu doğrusu o günler. Evet. Çok yani kendine özgü bir adamdı. Sessiz, sakin ama çok kapalıydı, içine kapalıydı. Çok bilgi bir adamdı. Yani ben de bir iki defa içki masasında. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyde Çiçek Pasajı'nda yemekleri olurdu bilirsin Fethi Naci falan. Kemal abi oraya giderdi. Ben de onun zaman iki defa falan gitmiştim. Öyle bir sohbetimiz var. Sokakta konuşurduk. Bir Cem Yayın Evi'nden kitabı falan çıkmıştı. Cem Yayın Evi'nde karşılaştık bir iki defa. Bende de hep böyle çok efendi, içine kapalı, az konuşan, suratı gülümseyen bir insandı Kemal abi. Evet. Son günleri şeyde geçti, İzmir'de bir huzur evindeydi. Kendi seçti orayı. Çok da ziyarete giden arkadaşlarımız anlattı. Çok da mutluyum, huzurluymuş orada. Çok güzel bir yermiş. Anılarını da orada herhalde yazmaya başlamıştır tahmin ediyorum. Zaten ölümünden kısa bir süre önce de Unutmamak isimli ana kitabı da yayınlandı değil Remzi mi abi? Kitabı evinde, Remzi Kitabı evinden. Dinleyicilerimize bunu da belirtmek gerekir. Kemal Bekir ustamız Orhan Kemal Roman Ödülü'nün de sahibi olmuştu değil mi? Evet evet. 1952 adlı Hücre 1952 adlı kitabıyla. Biliyorsun Kemal abi o 1950 tevkifatında yani Komünist Partisi'nin 50 tevkifatı olarak anılan şeyde tutuklanıyor. Tabii onlar çok enteresan bir grup. Ruhisu Hoca var. Ondan sonra Behice Hanım var. Zeki Başdamar dönemi yani Komünist Partisi'nin Zeki Başdamar'ın sekreter olduğu dönemde alınıyor. Bir sürü sanatçı var o konservatuardan. Bunlar arasından Ajdan Sayılgan da var tabii. Bunları ihbar eden, şey yapan, daha sonra nedamet getiren şey de var. Ve zaten Unutmamak adlı kitabında da adından hiç söz etmeyeceğim diyor. Ve sürekli beleşçi arkadaş, beleşçi arkadaş diye. Ne yapıyor? Şeyden söz ediyor Kemal abi. O tutuklama sırasındaki başından geçen ya da o dönemdeki psikolojisini anlattığı bir kitabı ona Orhan Kemal ödülünü aldı. Evet, şey. Evet, evet. Bu tevkifatta da sizin söz ettiğiniz 1951 tevkifatında da 131 mahkumiyet verilmiş ve Kemal abi de orada, Kemal Bekir de orada 2 sene hapis, 8 ay Akhisar'da nezarete mahkum edilmiş. Evet, o dönem bir çok enteresan bütün o şeyler komünistler ya da siyasi suçlular bir şey alıyorlar, hapis cezası alıyorlar, ondan sonra mutlaka bir sürgüne gönderiyorlar. Yani şimdi o yok mesela, sürgün cezası artık daha sonra uygulanmıyor. Ama o zamanlar işte İstanbul'da yargılanıyorsa işte İstanbul'da yatıyor 2 sene, 3 senede bilmem şeye gidiyor. Akhisar'a gidiyor ya da başka bir yere gidiyor. Yani soyutlayıp herhalde göz altında tutsun diye değil evet, mi? Evet evet. Biraz toplumdan uzaklaştırmak istiyorlar. Şey de öyle, Halikarnas balıkçısı da öyle gidiyor. Geldi. Koskoca bir bodrum ya, çıkarıyor. Ya dedi. Bodrumu yaratıyor orada. Yani sevinelim mi üzülelim mi değil mi? O da sürgün yılları, mavi sürgün. Evet. Evet. Evet, Halikarnas balıkçısını da anmış olduk burada. Şimdi bir soru sorulmuş. Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan Emin Karaca'nın bir yazısında soru sormuş Emin Karaca. Bu hapislik yıllarını falan söyledikten sonra Kemal Bekir şöyle diyor. Tümüyle o tutuklamanın romanı tutuklamalara karışmış 25-30 yaşlarındaki bir gencin ilk tahkikat sırasında 56 gün boyunca kapatıldığı hücrede geçiyor. Sizin söz ettiğiniz roman için. Hmm. Orada bütününü okumuştum romanı da hakikaten. Çok ilginç. Evet, bir hücrede anlatılıyor. Ben şey. Okumadım şeyi, romanı okumadım ama roman yani bunun üzerine olduğunu biliyorum. Aynı zamanda tiyatro yazarımız da Kemal Bekir değil mi? Evet, evet, evet. Sizin Kemal arşivlerinizden hepsinde yeri var, biliyorum evet, onu. Evet. Şeyde bu konservatuvarda okuyor işte, o dönemin böyle yoksul çocukları falan filan gidiyor çoğunlukla. Orada Ulvi Uraz'ın kardeşiyle evleniyor, biliyor muydun onu? Yok. Ulvi Uraz'ın kız kardeşiyle evleniyor Kemal abi. Yani onunla bir akrabalığı var. Çok iyi. İşte bu şeyden Muhsin Ertuğrul filan elinden tutuyor biraz şeyin, Kemal Bekir'in. O ara Kemal Bekir şey de yazıyor. Bütün bizim yazarlarımız gibi şiirle başlıyor Kemal abi de zaten. Evet. O zamanki halk evlerinde tiyatro çalışmalarına katılıyor. İşte bir sınav açılıyor İzmir'de, ona katılıyor, giriyor. O zaman oyun da yazmaya başlıyor bir iki tane. Bir tanesini hatta Muhsin Bey çok beğeniyor. Aman işte bir oyun geldi falan diyor ama takma isimle gönderiyor Kemal abi o oyunu. Sonra işte onu sahneye koyacaklar filan, o döneme gelindiği sırada işte tutuklanıyor. Sonra tabii ondan sonra ayrılıyor, geliyor burada şehir tiyatrosuna giriyor. Şehir tiyatrosunda hem oyunculuk yapıyor hem yönetmenlik yapıyor. Yani bir sürü de oyun yönetiyor hatta. Neydi onlar? 1967-68 döneminde Susuz Yazı koyuyor sahneye. Sonra Koca Dağlar Ağası'nı koyuyor. Katip Çıkmaz'ını koyuyor. Kör Dövüş, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Vatanseverler. Şimdi oyunları koyuyor. Bu arada Ulvi Uraz şey yapıyor biliyorsun. Yani Ulvi Uraz tiyatrosunun en önemli özelliği yerli yazarlarla çalışmak, evet, gibi. Müthiş bir çabası vardı şeyin, Ulvi Bey'in. Seneyi tam hatırlamıyorum. Bir sene Reşat Nuri Gültekin'in 100. yılı için bir yarışma açıyorlar şeyde, Kültür Bakanlığı. Ama daha sonra o yarışmanın sonuçlarını açıklamıyorlar. Çünkü buraya katılan bütün uyarlama, yani romanlarından uyarlama yarışması açıyorlar doğrusu. Oraya oyun gönderen, uyarlama yapanların hepsi şey, sol tandanslı insanlar. Ve de tabii biliyorsun Reşat Nuri bir toplumsal olaylara çok böyle gözlemci gözüyle bakan, ama ondan oyun çıkaran insanın hepsi olunca ödül mödül vermiyorlar, kapatıyorlar onu. Aferin onlara. O sırada Utanmaz Adam adlı romanını uyarlıyor şey, Kemal abi. Gönderiyor tabii. Ertesi senede Ulvi Uraz'da sahneye koyuyor. Fakat oyun çok tutmuyor anlaşıldığı kadarıyla. Bir işte adamın, döneme uygun adamın, işte bir bürokratın şeyleri, kepazelikleri üzerine kurulu bir şey. Daha sonra yine şeye dönüyor Kemal abi, biliyorsun, Devlet Tiyatrosu'na dönüyor. Evet. İşte ondan sonra orada da birkaç oyun koydu bildiğim kadarıyla. Yani ama oyunlarını çok fazla hatırlamıyorum, Devlet Tiyatrosu'nda koyduğu oyunları. Ondan sonra da emekli oldu zaten. Emekli oldu. İşte romanlar yazmaya başladı. Uyarlamalar yaptı. Ha şey yaptı sonra. Nihat Sırrı Örik'ten Düşüş yaptı. Evet, Nihat Sırrı Örik'ten, evet. Ondan ödül de aldı zaten, evet, uyarlamadan sonra. Kültür Bakanlığı yayınlarından da çıkmıştı o. Evet. Evet. Orijinal adı romanın Abdülhamit Düşerken idi. Ha, evet, Abdülhamit Düşerken. Evet. Yapmış, evet. Ama çok da başarılı oldu o oyun. O oyun başarılı oldu, evet. Yani Devlet Tiyatrosu'nda bayağı tuttu o oyun. Çok başarılı. Ondan sonra Kemal Tahir'in 3 eserinden şey yaptı. Neydi? Kamil Bey diye bir oyun yaptı. Esir Şehrin Mahpusu, Esir Şehrin İnsanları ve Yol Ayrımı adlı o 3 kitaptan üçlemeden bir de bir uyarlama daha yaptı, çok Kamil iyi, Bey çok diye iyi, evet, bir uyarlama yaptı. Aslında yani yaptığı şeyler çok fazla da duyulmadı Kemal abinin. Yani o kendi kişiliğine çok uygun, sessiz, sakin, değil köşede mi işini ya yapan, fazla üzerine de laf etmeyen, çok da gürültü koparmayan. Aynen, ama işini temiz yapan insanlardan biriydi. Yani ben hep aklımda saygıyla anacağım bir insan olarak kaldı Kemal öyle abi. Ben de yine dostumuz, yıllarca da birlikte oturuyoruz, Demirtaş abinin daveti üzerine Cumhuriyet lokantasına gittim. Bunların çarşamba günü demin söz ettiğiniz toplantılar ama ikinci devresi bu tabii. Çağlon'daki toplantılar değil de. Evet. Taksim'deki, evet, Taksim'deki Çiçek Pasajı'ndaki toplantılar. Evet. Kemal abi de oradaydı. Zaten uzun yıllardır tanışıyorduk, ediyorduk. Yani çok hoş bir sohbet oldu. Orada tanıştığım Kemal abinin iki arkadaşıyla da ilk kez orada görüşmüştüm. Bunlar çarşamba günleri sabahleyin buluşup Ta Kadıköy'den yürüye yürüye gelirlermiş Beyoğlu'na. Öyle mi? Evet. Böyle bir adetleri varmış. Yürüye yürüye. Yani tam sabahtan baş, işte akşam öğleden sonra da varırlarmış. Saat işte diyelim ki 2'de 3'te sonra da hep beraber oturur sohbet. İşte akşam da gene kalkıp bu sefer herhalde yürüyememişlerdir o gidişle. Şeylere gitmişlerdir. O kuşağın çok geleneği var yani meyhanede buluşmak ya da işte Ankara'da evet. Kürdün meyhanesinde burada işte belli yerler var ki oralarda buluşup konuşmak falan filan. Bu edebiyatçı yani o eski dönemin evet. Edebiyatçıları 40'ların 50'lerin edebiyatçıları çok hoşlanıyorlar. O içki sohbetini çok ballandıra filan anlatıyorlar. Şey dedin de Karaköy'den yürüyerek geliyorlar diye Sait Faik'le şey buluşuyor. Kadıköy'den yürüyerek geliyorlar. Kadıköy'den. Ama arada vapura biliyorlardı herhalde. Vallahi onu ben de sordum. Onlar dediler ki öbür arkadaşlar hayır dedi. Biz dümdüz yürürüz. Yani köprüyü de geçmişler demek ki. Allah Allah. Yani, onu hiç bilmiyordum. Yani baktım ciddi söylüyorlar yani espri evet. Değildi. Evet. Çiçek Pasajı'nda buluşurlarmış Sait Faik'le Orhan Veli sürekli ve yaptıkları da şuymuş. O günkü Cumhuriyet Gazetesi'nin bulmacasını kim daha önce çözerse öteki ona bira ısmarlarmış. Çok güzel. Ama sürekli Sait Faik yetişemezmiş. Orhan Veli hemen çözer bitirmiş falan. Bir gün patlamış. Demiş ki ya ben bunu bir türlü çözemiyorum. Sen nereden çıkardın bu demiş. Yani bu nasıl çözüyorsun birden? Daha önce çözüp mü geliyorsun demiş. Yok abi demiş bu bilmeceleri ben hazırlıyorum demiş. Çok güzel ya. Harika bir anekdot ya. Çok güzel. Yani ya. Onların birbirlerine takılmaları, bir meyhanede harika buluşmaları, ya. Bir pastanede buluşmaları. Çok güzel anılar var tabii orada. Harika ya harika. Evet yani o Demirtaş abiyle beraber de hep beraber işte Kemal abi de oradaydı demin söylediğim gibi. Öyle güzel sohbetler vardı ki yani yine doyumsuz ve evet. Birbirlerini çok seven, çok saygı duyan insanlar. Tabii. Ne kadar hoş günlerdi. Arada yani. Takılırlardı birbirlerine falan. Çok hoş şeylerdi yani benim anım olarak çok güzel evet. Şeylerdi onlar. Evet. Kemal abinin anlarından da söz ettik. Onu dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Remzi Kitap Evi'nden dedik. Bunu edinirlerse hakikaten mutlu olurlar. Yani tarihsel bir anı belge niteliğinde çok da hoş okunan bir dile sahip elbette ki yazarını tanıttık size. Şimdi şiirle başladı dedik abi. Sonra öyküye, şeye geçmiş, romana geçmiş. Evet ama yani şiirle başlıyor ama çok sevmiyor yazdığı şiirleri. Sonra öyküye geçiyor ve şeyden çok etkileniyor. Çehov'dan çok etkileniyor. Çehov ve Gogol'dan. Onu da şey diye açıklıyor. Yani insanı anlatıyor bu iki yazarda. İnsanı ve insandaki çelişkileri anlatıyor. Yani iyi insanı da anlatıyor, kötüyü çok idareci etmeyen ve gerçekçi yazarlardı bunlar. Bunlar beni çok etkiledi diyor. Ve bunun üzerine yazıyor. İlk hikayeleri nerede çıkıyor? Varlık dergisinde çıkıyor yanılmıyorsam. Sonra o zaman Ufuklar dergisi var. Orhan Buryan'ı çıkardı. Daha sonra Vedat Günyol'un devam ettiği Ufuklar dergisi. Orada çıkıyor bir tane hikayesi. Ondan sonra çeşitli dergilere falan öyle hikayeler göndermeye başlıyor. Böylece öykü yazıyor. Daha sonra romanlar falan da yazmaya başlıyor tabii. Hı-hı. Öykülerini neydi onlar? Bir Fatma Hanım'ın Erik Ağacı 1970'te çıkıyor o daha sonra yayınlıyor bu hikayeleri derliyor topluyor. Bir de Bayrama Yakın diye 1975'te zaten o şeye gönderdiği Ufuklar dergisine gönderdiği hikayenin de adı da Bayrama Yakın diye. Bir evde çocuk annesi çocuğu sürekli zorlar git amcası zengindir o sana bir takım elbise alsın bayram geliyor elbise alsın bayram geliyor diye zorlar falan. Çocuk gider amcası ona bir 25 kuruş para verir eve gönderir filan. Onun üzerine yazdığı bir şey hikaye. Güzel, evet güzel. Ondan güzel. Sonra öyle iki tane yazıyor. Ondan sonra romanlara geçmeye başlıyor. Yani işte en önemlisi de bu Hücre 1952. Çünkü o dönem çok fazla yazılmamış. Yani nedense yazarların, aydınların çok olduğu bir tutuklama o 1950 tevkifatı, evet. 51 tevkifatı. O konuda çok fazla bilgi yok. Bu konuda işte TÜSSAV yayınlar yapıyor bol bol. Onun kitaplarına da baktım. 51 tevkifatı konusunda böyle herkesin katıldığı, herkesin anılarını anlattığı bir şey yok. Ciddi bir kitap yok. Bu hücreyi 1952 ben de çok merak ediyorum. Çünkü o yakın tarih benim çok ilgi alanıma giriyor. Çok merak ediyorum, okuyorum. Onu alıp okuyacağım. O dönem hakkında yok. Bu kitap o nedenle, evet. 1952 o nedenle önemli bir kitap sanıyorum. Evet, sonra şey var, Kanlı Düğün yine romanı Kemal abinin. Evet. Evet. Onu okumadım, bilmiyorum Kanlı Düğün'ü. Yani bir yazı çıkmış mesela, nesnel harita ile edebi haritanın karşılaştırılması demiş Kanlı Düğün romanı da inceleme yaparken. Berna Moran da şunları söylemiş romanlar üzerine. Tipik olanı kavrayabilen yazar kendi ideolojisi ne olursa olsun gerçekçi demektir. Çünkü değişmenin dinamiğini sağlayan tarihsel güçleri sezmiş ve anlatmıştır. Yaptığı şey hayatın yüzeyine takılıp kalmak yerine belli bir dönemde o yüzeyin altında yatan tarihsel anlamın özüne inmek ve bunu somut kişiler ve olaylarla sergilemektir demiş. Burada da Kanlı Düğün'ü örnek göstermiş Berna Moran hocamız. Evet. Kanlı Düğün sanıyorum o şey 1972 yani 12 Mart sonrasındaki olayları aynen, evet. biraz ele alıyor. Ama okumadım. Aynen. 12 Mart dönemi, evet. 12 Mart evet. dönemini ele alıyor. Dönemin diyor sınıfsal çelişkilerinin keskinleştiği bir dönem olduğu görülür diyor bu 12 Mart için. Dönemin üniversite gençliği ülkeyi sosyalizme taşıyacak taleplerle ortaya çıkmış. Bu hedefler doğrultusunda silahlı mücadeleye girişmiştir. Yine bu dönemde işçi eylemlerinin ve görevlerinin arttığı görülür. Buna karşın baskıların ve sindirme politikalarının da arttığı görülür diyor. O, tam da bu dönemi almış Kanlı Düğün'ünde. Evet. Kemal abi evet romanla evet. öyle bir belirgesi evet. var. Evet abi. Şimdi oradan şeye de geçelim. Şimdi Nazım'ın 112. yaşı evet, idi 15, değil mi? 15 Ocak'ta evet. evet. Evet o da bütün hapiste geçiyor çoğunlukla Nazım'ın. Bir de tabii Nazım'ın siyasi yönü de çok önemli ama bu çok fazla bilinmiyor hala. Yani herkes onun komünist şairi olduğunu bilir, işte TKP'li olduğunu evet. bilir filan. Ama Komünist Parti içindeki mücadelesi geniş insan yığınları tarafından bilinmez. Meraklısı bilir, ne yaptığını bilir falan. Biraz bahsedelim mi Nazım'ı ister misin? Tabii. Bu işte gençliğinde çok delişmen Nazım tabii o İstanbul'da şeye Deniz Harbi Okulu'nda falan filan okuyor. Daha sonra işte bu Kurtuluş Savaşı başlayınca yani çok kabadan böyle bir biyografik bir hikaye anlatalım istersen. Çok iyi olur. Ankara'ya gitmek için şeye geliyor İnebolu'ya geliyor. İnebolu'da şeylerle Spartakistlerle karşılaşıyor. O Almanya'daki sol grup. Hı hı. Almanya savaşa girecek yani savaş ertesi şeyinde... Bunlar geliyorlar. İnebolu'da bunlarla karşılaşıyor ama çok fazla etkilenmiyor. İlginç geliyor onlar sadece. Sonra işte şeye geçiyorlar Valihan Nurettin ile beraber. Ankara'ya, Ankara'dan bunları Bolu'ya öğretmen olarak gönderiyorlar. Orada da bir işte halka propaganda olsun diye bir bildiri yazdırıyorlar Valihan Nurettin'le bunları. Bunlar çok aşırı şeyler yazdıkları için hadi siz öğretmen olarak gidin diyor. Orada bir ceza savcısıyla karşılaşıyorlar ve Nazım ondan çok etkileniyor. Bu adam şey Marksist bir herif yani adam o savcı. Ondan çok etkileniyor Nazım da hala da. Sonra Nazım biliyorsun Moskova'ya gidiyor. İşte orada eğitim görüyor. Sonra geliyor evet. İsmail Bilen'le beraber. Sonra tekrar gidiyor. Sonra tekrar geliyor. Ve işte Cağaloğlu'nda başlıyor. Parti içinde de çalışmaya Aydınlık Dergisi'ni çıkarıyorlar. Bildiriler çıkarıyorlar. Ufak broşür kitaplar çıkarıyorlar filan. Daha sonra işte bir tehlikeli olmaya başlıyor Nazım tabii. Bir donanma davası nedeniyle içeri alıyorlar Nazım. Yani... Daha önceden şeyle beraber işte bir harp okulundan bir takım öğrenciler buna gidip gelmeye başlıyor özellikle. İlişki kurmak istiyorlar çünkü şiirlerini falan çok seviyorlar. Nazım da takip edildiği ve sürekli şey izlendiğini bildiği için çocukları falan kovuyor önce. Gelmeyin çocuklar benim yanıma bilmem ne falan filan diyor. Neyse işte bu donanmadaki olayda patlak veriyor. Yani donanmada da bir takım sol kitaplar ve Nazım'ın şiirleri ele falan geçince bu hükümeti yıkmaya kalkıyor diye Nazım içeri alıyorlar. Uzun süre içeride yatıyor. Ve parti içinde de içeride yattığı sırada da parti içinde de bir muhalefet oluşturmaya başlıyor. Çünkü komiternin kararına göre, yani Komünist Partileri Birliği'nin kararına göre Türkiye'de eylem, yani partinin aktif hale gelmemesi konusunda karar alıyorlar. Çünkü bir yeşil kuşak oluşturulmuş. Amerika ile, yani işte Batı dünyası ile sosyalist dünya arasında bir sözlü anlaşma var. Yani ciddi bir anlaşma değil bu belki, ama bu Türkiye, Yunanistan falan gibi olan bölgelerde komünist faaliyetlerin olmaması ya da Sovyetlerin orada üsler kurmak ya da ortak hareket etmesini engellemek için böyle bir sözlü anlaşım var. Bu çerçeve içinde Türkiye'de sol hareket örgütlenmesin ya da güçlenmesin gibi komünist partilerin ortak aldığı bir karar var. Bu karara uyuyor şeyler. Ama Nazım bunu pek şey yapmıyor, yani hazmedemiyor. Onun için yani burada mutlaka Türkiye'de çalışma yapılması lazım, örgütlü olmamız lazım falan filan gibi şeyler. Tabii bu anlattıklarım çok kaba, üstten anlatıyorum, yani çok detaylı şeyler var. Ama tabii çok dönüşümlü şeyler işte, yani evet. ana izlekler adeta. Evet. Ve işte Troçkist deniyor Nazım'a. Tabii Nazım daha sonra işte o belli mücadelelere veriliyor, af çıksın isteniyor, Nazım'ı içeriden çıkarmak için kampanyalar başlıyor. Ve bunun sonucunda Nazım işte bir gün çıkarıyorlar hapisten. Daha sonra Refik Erduran bunu bir hızlı motorla Karadeniz'e çıkarıyor. Orada bir Roman gemisine biniyorlar ve ondan sonra Sovyetler Birliği'ne gidiyor Nazım ve orada yaşamaya başlıyor. Ama bu arada da hep böyle partiyle olan ilişkisi devam ediyor. Yine parti şey kararı, merkezden uzak desantralizasyon kararı almış vaziyette, yani aktif bir biçimde komünistlerin şeyde çalışmaması, Türkiye'de siyaset yapmaması konusunda kararları olmasına rağmen yine de gidiyor. Yurt dışında olan Komünist Partisi'nin radyosunda çalışıyor. Fransa'ya gidiyor, bir sürü insanı görüyor. Abidin Dino ile beraber çalışıyor parti içinde, yine çalışmalarına devam ediyor. İşte bu ara Vera ile evleniyor. Daha önce Piray ile evlenmişti, Münevver ile evlenmişti. Vera ile evleniyor ve ondan sonra da işte bir kaş krizinden Nazım aramızdan ayrılıyor. Yani tam da burada aklıma geldi de çok değerli bir türküydü. Ruhi Sun'un Nazım Hikmet ölümü üzerine bir türküsü. Evet. Neydi adı Levent abi? Neydi adı onun? Ağıt. Ağıt. O Ruhi Hoca onu bir Anadolu türküsünden laflarını değiştirerek aynı türküyü. Duvara yaslanmış, sigara içme filan diye bir türkü vardır. Onu Nazım'a uyarladığı bir şeydi, türküydü o. Nasıl başlıyordu? Karalı bir haber geliyor düşmüş yollara, bakır antenlere filan diye giden, anladım, bir şeydi. Çok hoş bir türküdür o tabii. Onu hemen dinleyicilerimize sunalım mı? Evet ya, ne kadar güzel olur. Evet Suat'cığım. Aklımdan gitmez. kardeş aman, aman, aman. Sağım unutmaz, böylesi bir cana ölüm kâr etmez. Tazelenir kardeş aman, aman, aman, aman. Gelir dallara, sürer tazelenir nazım kardeş aman, aman. Gelir dallara, dedim ki bozkırda bir sarı ota, bir sarı ota, ateşin sönmeye. Ola ki bir sabah bir horoz öter, bir horoz öter. Bu bizim türkümüz kardeş aman, aman, aman, aman. Düşer dinler. Bizim türkümüz nazım kardeş aman, anam, aman, aman. Düşer dillere. Tabii Ülkücüğüm, Nazım'ın parti yanı çok fazla bilinmez. Ne zaman anlatırlarsa Nazım'ın doğru. aşk hayatları doğru, anlatılır. Doğru. Kadınlarla olan şeyi anlatır. Evet. İşte o kadına gitmiş, bu kadına gitmiş falan. Her erkeğin vardır bu tür maceralar ama yani bunlar Nazım'ı belirleyen şeyler değil. Bravo. Diye düşünüyorum. Katılıyorum, katılıyorum. Tabii şey çok doğru, yani Piraye'ye yazdığı o mektuplar, eşsiz mektuplar. Sonra o saat 21-22 şiirleri. Değil mi? Korkunç güzel şiirlerdir. Müthiş, aşk müthiş. Ve şey kadın üzerine yazılmış müthiş. Şeyler. Bunlar tabii onlara müthiş. İtirazım yok. Ama Nazım diyeceğiz ama çok yakışıklı ve şu kadınla yattı, bu kadınla evet. bilmem ne yattı evet. anlatılması benim biraz içimi sızlatıyor. Doğru açıkçası. Söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Şeyden yani magazinleştir. Ediyor işi, ediyor. Evet, yani, evet. Yani sanki başka bir şey değilmiş. 10 defa da evlenebilir, 20 defa da evlenir. Yani bu çok ters bir şey değil yani nihayet. Evet, yani evet. Gönlü dolu bir adam zaten. Evet, yani, evet, evet. Yani bunu ahlaki bir açıdan bakacak halimiz yok. Evet, onun siyasi yani ve edebiyatı yani bizi ilgilendiren şey. Ama dediğiniz gibi o meraklı olanla öbür tarafa bakıyor. Şey de öyle oluyor ya, Dimitrov Reichstag yangını sırasında yargılanırken bir aşağılamak istiyor hakim onu. İşte kadınlarla şunu yaptım, bunu yaptım falan filan. Dimitrov da kalkıyor diyor ki, Sayın Hakim Bey diyor, ben sağlıklı bir erkeğim diyor. Ve oturuyor. Yani işte bu kadar yani. Bu kadar yani. Evet, laf evet, mı yani? Evet. Çok güzel cevap vermiş. Öyle. Evet. Arkasında 300 sayfa var yani. Şimdi, evet devam edelim isterseniz Nazım abi. Yani Nazım'ın hayatına şöyle bir kaba bakalım dediğim buydu. Nazım da işte 112 yaşında olacaktı yaşasaydı. Yaşasaydı değil yani ben hala yaşıyor gibi geliyor bana. Eğer bir sanatçı iyi eserler bıraktıysa, kalıcı eserler bıraktıysa ve daha sonra insanlar bu sanatçının yaptığı eserleri okuyorsa, görüyorsa, devam ediyorsa o sanatçı yaşıyor gibi geliyor Kesinlikle. Bana. Yani öldüğüne pek fazla inanmıyorum. Kesinlikle. Aramızda yani hala şimdi Nazım'ın şiirlerini okuyorsak o aramızda yani onunla vardı Nazım Kesinlikle. Zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. En son tekrar okudum. Yıllar önce okumuştum. Orhan Kemal'in Nazım'la Hapishanede 3 yıl. Bursa Hapishanesi'nde kitabını. Yani böyle heyecanla okudum yeniden. Evet. Müthiş bir kitap. Ve Nazım'ın da insan yanını, eğitmen yanını çok iyi anlatan. Yani Orhan Kemal malum o sıra henüz böyle kendi kendine şiirler falan yazıyor. Biraz özentili şiirler. Nazım onu hikayeye, romana yöneltiyor. Bir de Balaban var. Dünya ressamımız. Evet. O da orada cinayetten girmiş bir köy çocuğu. Yani eğitimi tamam şey yapamamış. İlkokul falan okumuş biraz. Evet. Geliyor Nazım hapishane bahçesinde tablo yaparken bana da versene boya ben de yapacağım demiş. Nazım al nasıl istiyor git yap demiş. Hiç önemsememiş tabii. Fakat bu aynada kendine bakıp Balaban resmi kurşun kalemle çizmiş önce. Getirmiş Nazım'a göre Nazım hayretler içinde kalmış. Ya bunu sen mi yaptın de ben yaptım. Yahu demiş al şu boyaları al da bir resim yap getir bakalım. Yani düşün ki dünya ressamımız oldu Balaban ya. Evet evet. Nerede ya evet. Nereye ya. Orada anılarda çok sevdiğim bir hikaye vardır Ülkü. Şimdi resme başlıyor Nazım da ona ders vermeye başlıyor resim nasıl yapılır diye. Ve şeyi tutturuyor anatomi çizmen lazım. Yani insanların çıplak olarak resmini çizmen lazım ki anatomiyi iyi bilirsen hareketleri de insan hareketlerini de doğru bir biçimde çizersin falan filan diye bunu biraz anlatıyor. Bu tamam diyor gidiyor koğuşta memleketlisi iki tane adamı çıplak soyuyor şey yapıyor resim yapıyor. O iki adamcağız da kış günü ikisi de nezle oluyor hatta bir tanesi bayağı ağır bir zatüccel falan geçiriyor bunlardan. Parasız pulsuz dönemler zaten. Parasız pulsuz. Pencere camı bile yok. Bir de şeyde böyle hapishanede öyle bir şey yapmak hoş bir şey. Ya. Daha sonra şey geliyor buna. Semiha Berksoy geliyor ziyaretine Bursa Hapishanesi'nde. Şimdi Balaban çay getiriyor. Bir bakıyor şey çok güzel bir kadın tabii Semiha Berksoy. Eğiliyor Nazım'a diyor ki usta be diyor ne biçimliği yapılır değil mi diyor. Çok güzel ya. Çok güzel evet harika harika ya. Ve o yani direncin yani takunyalarla. Tabii soğuk almasın işte donmasın ayakları diye her yer taş. Evet. Savaş yılları tabii. Tayınla ekmek yokluk. Veriliyor. Yokluk, pencere camı yok. Nalınlarla dolaşıyorlar tabii hep şeyle. Evet. Yani ne direnç ne azim geleceğe o güven. Tabii. Müthiş o kitabın içerisinde hep bütün şiirlerinde elbette vardır da. Ha bir de oradaki Nazım mücadelesi de çok müthiş. Değil mi? Dokuma tezgahları alıyor. Ya. O dokuma tezgahlarından bezi üretiyor. Ya. Bir yandan Kemal Tahir'i beslerken bir yer hapishanede dışarıda olan Orhan Kemal'e bile para gönderiyor. Bravo. Ve Piraye'ye para gönderiyor. Yani bu çalışkanlık, böyle bu bir şey, şey savaşın müthiş bir şey. Müthiş bir şey ya. Çok. Ki hakikaten yani cümlenizin içinde geçti ama dinleyicilerimize altını çizmek isterim. Orhan Kemal günlüğü doldurup çıkıyor. Evet. Yani onu da orada... Dezgahtan kazandığı paraları hep bölüştüre onu da orada evet. Geçindirebiliyor iyi veya kötü. Yani. Evet bu işte diyor şu ende şu çarşaf yaparsak Adana'da satabilir misin bilmem ne filan. Bravo ay hatırladım şimdi evet. Orhan Kemal'in öyle mektuplaşmaları da var. Evet. Harika ya harika. Evet orada romana yöneltiyor. Düşünün dünya çapında bir yazarımız o. Evet. Eğer o yıllarda o karşılaşma olmasaydı bu verimler olacak gibi değildi zannetmiyorum tabii, değil tabii mi? Canım, tabii. Belki de eriyip kaybolup gidecekti evet, yani bu şey. Bir de orada mesela yine böyle değinmek gerekir. Mesela evet o şiirlerini yırttırdığı zaman şeye Orhan Kemal'e hemen arkasından Fransa dersine başlatıyor. Ya. Ve yani bir yazarın mutlaka bir dil bilmesi çok önemli bir unsur bence. Ya. Çünkü bir başka... insanın gözüyle de dünyaya bakabilme dil sayesinde oluyor. Yani Fransızca öğreniyor Orhan Kemal orada. Mesela iyi yazar olmasının nedenlerinin biri de bence sanki bu gibi geliyor bana. Doğrudur kesinlikle. Yani çok otantik şeyler yazıyor tabii. Çok Türkiye yazıyor Orhan Kemal ama onu yazabilmesi için de bir başka gözle de bakabilmesi gerekir diye düşünüyorum kesinlikle, açıkçası. Kesinlikle. Bu Balzac etkisi falan da çok olumlu anlamda söylüyorum değil mi? Tabii. Yani o sıralar Balzac'ın hangi romanla Türkçe'de ulaşılacak da bakılacak? Bir romanı vardır, iki romanı belki çevrilmiştir falan. Evet. O, kuşkusuz. O. Şimdi bir şiir sunalım mı dinleyicilerimize? Olur sunalım. Nazım'dan. Evet abi. Sunalım. Benim çok sevdiğim bir şiiri vardır Nazım'ın. Şiirin adı Vatan Haini. Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Naz Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainliği. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulamamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üst sütün üstüne kapkaran haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Ne dersin Ülkücüğüm, biz de bir vatan haini olalım mı? Kesinlikle. Ya kesinlikle. Şey çok önemli bak. Yıllar önce sen bilirsin o kitapları. Cem Yayın Evi'nde çıkan Nazım'ın bütün eserleri. Tabii. Onun arkasında yaptığı şiirler üzerine Asım Birici'nin notları vardı. Evet. Ne kadar önemli şeylerdi. Şimdi mesela o basılmıyor yeni kitaplarında, çok önemli. Doğru söylüyorsun. Bu ilgi şey, şiirle olan ilgili şeyi de okuyalım mı? Lütfen, İster misin? Lütfen abi. O çok önemli çünkü. Lütfen. Bir daha hatırlatalım şeylere okuyucular. Cem Yayın Evi'nin o Nazım'ın bütün eserlerinde, bütün şiirler konusunda Asım Bezici o kitapların arkasına şiirlerle ilgili notlar, dipnotlar evet. yazmıştı. Onlardan birini okuyorum. Bu vatan haini şiiriyle ilgili. Nazım Hikmet bu şiiri Ankara'da sağcı bir gazetenin kendisini vatan hainiyle suçlaması üzerine yazmıştır. Yurdunun ve ulusunun kurtuluşu, esenliği, bağımsızlığı için yıllarca acı çeken, hapislerde yatan, sürgünlerde yaşayan, her türlü fedakarlığa katlanan şaire vatan haini denilmesi kendisini çok kızdırmış ve üzmüştür. Vatan haini şiiri bu kızgınlık ve üzüntüyle birlikte asıl vatan hainlerinin kimler olduğunu ortaya koymaktadır. Şairin dostlarından Sabiha Sertel şiirin yazılışı konusunda şu açıklamayı yapıyor. 1962 Temmuz'unda bir gün bizi ziyarete gelmişti. Kendisine Ankara'da çıkan bir gazeteyi uzattım. Gazetenin birinci sayfasında Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor başlıklı bir yazı vardı. Nazım bu yazıyı dikkatle ve yüksek sesle okudu. Sinirlendi, öfkelendi, odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra masa başına oturarak bir kağıt kalem aldı ve bu şiiri yazdı. Ondan sonra bir takım şeyler var, onları okumayalım. Yani bu şiir üzerine bir takım anladım. Yazarlar değinmişler hangi dergilerde, hangi şeylerde diye. Hoş Sabiha Sertel'lere gittiği zaman yani, yazmış değil bu mi? Şiiri. Evet. Ve notların önemini bir kez daha düşündürdü bize bu. Asım Bezir çok değerli bir araştırmacımız, evet, edebiyatçımız. Evet, müthiş tabii. Bakın bu hakikaten bakın bütün şiirleri üzerinde böyle derinlemesine notlar değil mi? Bunlar hepsi. Şiiri bütünleyen değil mi? O yazıldığı tabii. Dönemi, durumu. Tabii tabii. Anları anlatan. Ve hatta birçoğunda bazı sözcük değişiklikleri varsa onları dahi belirttiğini hatırlıyorum değil mi? Tabii, notlarda. Tabii. Yani şu sözcük ilk baskısında böyle ama sonra düzeltmiştir, şöyle yapmış, şu sözcüğü değiştirmiş. Ne kadar değerli bir çalışma. Çok değerli. Mesela bu şiir hakkında hangi yazar, hangi dergide, ne zaman bahsetmiş, o notlar bile var. Müthiş bir çalışma. Olağanüstü bir şey ya. Bir de ülkeyi düşün, o zaman bilgisayar falan yok. Yani işte ben bu hani tiyatro ansiklopedisi çalışırken yaptığım şey bilgisayar o kadar bir kolaylık sağlıyor ki sana. Değil mi? Olmasa Google'a giriyorsun, bir sürü şey buluyorsun filan. Şimdi bütün bunlardan yoksun da Asım Bezici. Nasıl bir böyle ipek işçiliği gibi. Müthiş bir şey müthiş ya. Müthiş bir çalışma o. Ve yani yeni basımları da var. Evet. Çok güzel. Elbette ki 50 yayın evi daha bassın. O değil. Evet. Ama bu notlarla zenginleştirilmiş baskıların değeri başka. Çok tabii canım. Değil çok, mi? Şimdi çok. Dümdüz şiirlerini sadece basıyor. Evet. Notlu falan ben görmedim son baskılarını. Yok bilmiyorum. Yok hayır hayır. Hiç yok şu, değil mi? Hiç şu notlar ama bu yok. Olur mu yani? Bu olur mu? Böyle bir çalışma yapılmış. Evet. Bunu niye gözden çıkarıyoruz? Niye almıyorlar onu da çok fazla bilmiyorum. Yani acaba Asım Bezirci'nin varisleri mi vermiyor? Olur mu? İmkan yok. Şey sanmıyorum. İmkan yok. Olur mu? İmkan yok öyle bir şey. Yani böyle, evet. Böyle değerli bir çalışma. Şeyi yani. Biliyorum ama biraz. Yani daha sonraki basımlarda şey yaptı Asım Bezirci. Bu 1941-42 yasaları yani o demokrasi kılıcı gibi şey sallandığı zamanlarda biraz da bu nedenle yasaklanmıştı kitap. Nazım'ın bu kitapları daha sonra yasaklandı. Evet. 12 Eylül döneminde. Ondan sonra biraz çekindi şey Asım abi. Yani bunları koymayalım Ali'cim falan diye. Onu biraz hatırlıyorum anladım, şeyi. Anladım. Ama ondan sonra niye koymadılar bilmiyorum yani. Hem o şey 142 kalktı. Yani bunlar kalktı. Koyması lazım. Niye koymuyor bilmiyorum onu. Evet. Şimdi bir şiir daha sunalım mı Levent abi Nazım'dan? Sunalım tabii de. Benim yine çok sevdiğim. İnşallah bu okurken ağlamam. Çok da... Etkilendiğim şey vardır. Kalbimiz neyse o. Evet. Şiirin adı Vapur. 1957 yılında Varna'da yazılmış. Yürek değil be. Çarıkmış bu manda gönünden. Teper ha babam teper. Paralanmaz teper taşlı yolları. Bir vapur geçer Varna önünden. Oy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer boğaza doğru. Nazım usulcacık okşar vapuru. Yanar elleri. Karşı yaka memleket. Sesleniyorum Varna'dan. İstiyor musun? Mehmet! Mehmet! Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum... Sana sesleniyorum. İşitiyor musun? Mehmet. Mehmet. Böyle bir şey işte. Harika. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki Sanat ve Sanatçılar programımızda Sayın Levent Yılmaz'ı konuk ettik. Tiyatro sanatçımız, sinema sanatçımız. Levent abi katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim çağırdığın için Lükücüğüm sağ ol. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.